Es-salâtu ve's-selâm aleyke ya Resulallah. Allah ya Resulallah, ya es-salâtu ve's-selâm aleyke aleyke ya seyyidena Allah ya ya Habiballah es-salâtu ve's-selâm aleyke ya seyyidena Allah aleyke ya ya seyyid el-evvelin vel-ahirin velhamdülillah.